بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء دلتا من مخف شان اسلور خبري ندي سورة ربط دعوة خلاصة امتيازات او مشكلات ربط المخف سلالي چه سورة پاتا کے بیان در دریو ڈلو شو اجمالا یو سو منعم علیهمو دریم او شغا مغزوبن علیهمو دریم سو زوالین در دریو ڈلو بیان شو سورة بقرة کی عام خطاب د مغضوب علیہم سرا چغه یهودو او سورة ال عمران کی عام خطاب د زوالین سرا چغه نسوارو په دې سورة النساء کی عام خطاب کئ د منعم علیہم سرا چغه سری مؤمنان دی سورة دا نور قران د سورة فاتحه د پاره تفصیل دی سورة فاتحه کې درې ډلې اجمالا بیان شوی سورة بقرہ کی دا مغضوبون علیہم تفصیل وش سورة آل عمران کی دا زوالین تفصیل و او دلتا دا منعم علیہم دا غی تفصیل لغی سرا خطاب گئی دوی امرابتی دا مخ کی صلاح لی چی مخ کی سورة بقرہ و آل عمران کی اصلاح دا عقیدی وشوا نو دی سورة کی اصلاح دا معاشرے کئی چی عقیدہ دی برابر شوا خوص فلا معاشرہ ام برابر کد شیعت برابر کد دریم ربط ادارے دماغ کی صورت اختتام شو بتقوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون او دا دی صورت ابتدا کی بتقوا بانے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم نو دماغ کی صورت انتہا بتقوا او دا دی ابتدا پو تقوا بانے دعوت صورت صورت دعوت سر اصلاح المعاشرہ دا معاشرہ اصلاح کول چه مثال قوانین بچپا که معاشره که امن رازی او ظلمون او سخت میگی و در صورت دعوه سر اصلاح در معاشره در صورت خلاصه در صورت خلاصه در در صورت دری سیره اول ایسه در و پنزوستم آیات پوریده دویم ایسه در یو سل پینزه درشم آیات پوریده او دریم ایسه تر آخیر پوریده نو در صورت درې حصې دی اوله حصه کې چې د اوه پنځوسم آیات پورې ده په دې کې شپاړس احکام ذکر کوي په مابین د رعیت کې شپاړس احکام دي په مابین د رعیت کې دویمه حصه چې د اوه پنځوسم نه د یو سل پنځه دېرشم پورې ده په دې کې اته احکام ذکر کوي په مابین د رعی او رعیت کې د بادشاه او د هغې د رعیت منځ کې کوم احکام دي اته احکام هغه ذکر کوي دریم ایسه چرا نو آئی که اثبات دا مقاصد و اربعه و کئی او دری سلور مقاصد سیاغا توحید دی رسالت دی صدق الکتاب ایمان بالآخرت دا مقاصد ذکر کئی او بیان دا دری اڈالو کئی مؤمنان منافقان و اهل کتاب نو حاصل دی سورة سنگا شو سورة دری ایسه دی اول ایسه کی سو احکام دی شپاڑس احکام دی مابین دا رعیت کی دویم ایسا کی اتا احکام دی مابین دا شاہ کی رعیت کی او دریم ایسا کی اثبات دا مقاصد اربعو دی او بیان دا دری اوڑلو دی چیغا مومنان دی منافقان دی او بلا اہلی کتاب دی دا دو صورت خلاصہ شوا پاول آیات کی ترغیب ورکی یا ایها الناس اتقوا ربکم ترغیب دے چگوری دی یو مور و پلار نا پیدای وی نوالی پی یو بلبانی ظلم کوا یو بلبانی ظلم مکوای ترغیب دے دویم اول کی برات الاستحلال لی چی اتقوا ربکم دلان وی رے گئی نسمانا اندہ چکم احکام دی سورت کی روان دی پاکی دلان یی رو کئی نو اولنی آیات کی ترغیب ہم دے او سم دے برات و استحلال ہم دے ترغیب سنگا دے چا اللہ و دیو مور و پلار نا پیدای وی نا دم و دا حوابی بی نا پیدای وی نو پیو بل ظلمو نا مکوی او دویم سرے برات و استحلال لے برات و استحلال پکم زی کرے اتقو ربکم کرے اول کے تقوی خبر رکے جی کروس احکام دی نو دی احکامو کی لاللہ نا تقوی وکی لاللہ نا وی رے گئی یا ایوہ الناس اتقوا یا خلقو الگی ربکم اللہی رفصاص یا غزاتنا خلقکم تاس پیدا کری من نفس وائلتین نفس یونا وخلق منا پیدا کری نفسنا زوجہ بی بی دی حوار زلنها وبس اقوال کری منہما دی دورن رجال کثیر ناری ندر ونساء او زنانا واتقوا اللہ الناری سوانکی لنا ورگی لنا اغزاننا تساعدون بیهی تسالون دې دو معنی کې یو معنی د سره تسالون چې سوال کوي دی یو بلنا به فنون دنه باندې سوال کوي دی یو بلنا د الله فنون خالق یې الله ته وګورې دا شعر کړه دا الله په نامه دا شعر کړه ذم معنا تسالون به سوال کوي دا الله پاک نه تسالون باب تفاعل په معنا د نفس فعل باندې شو دی دمه توجیه باندې اولا توجیه تساءلون باب تفاعل بخفل مانا ری شرکت دا پار ری تساءلنا سوال کرو دیو بلنا بیهی سمانا و پنم دا اللہ دویم مانا سوا تساءلونا سوال کروی بیهی دا اللہ پاک دا والارحام ویرے گئی دکٹ کولو سید رحمینا والارحام ویرے گئی دکٹ کولو سید رحمینا ان اللاق النافع كان عليكم تاسبا رقيبا نگهبان يا رقيبا ساتنك انك وآتوا اليتامى اموالهم لدينا رستو اشبال صحكام شروع كي يوس اولا نهو كم سره اولا نهو كم نهي عن اكل اموال اليتامى جلاو ديتيمانا نمان مخري او پدې کوم دې معاشره برابرېږي ته معاشره کې د تیمانانو مال نه خړلې کېږي نو به معاشره خرابېږي او د مسلمان نظم ګډوډ کېږي نو د معاشرې د نظم تقاضا دار شي د تیم سره ظلم او زیاتی ونه شي واته د یتامه ورکه تیمانانو ته داوی مالونه شي تیم بلوغ ته ورسی نو به ته مال اواله کا خدا یتامه او ته وی په اعتبار د ماکان سره دا که وس خو شي مال ورکه دا خو یتیم نه دی خو مخ کی سو یتیم نه کو ته یتامه وی وات یتامه ورکه یتیمانان ته دای مانه یتیم له بلوغ ته ورسید نو به دا مال ورکه ولا تتبدل من خبيثه او په بدل کې ما خلی پلیت بیت وی به بدل پاکي ولا تتبدل من خبيثه ما خلی پلیت بتوی بدل لپاکی ولا تاکن مخری اموال من لدی تیمانانو الی اموالکن خپل مالنو سرا خپل مالنو سرا مال مهیو زیکوا چی بیو سر ظلم کے لکا جاہلیت کے بدی تیمانان سر دا ظلم کے داری مال بیر خپل مال سیو زیکو او بشریک بیر اعمال خور انو یقینن دادا انو کان یقینن دادا حوبن کبیرن گنالویا وان خیرتو من لا تقصدو پی لیتاما داو دویم حکم ذکر کئی دویم حکم سر عادل پی نکاح چل اللہ و نکاح انو کی انصاب کوئی کد یتیمی جنی سے نکاح کے نبیو سے انصاب کوئی او دیکی مرد دے پا جاہلیت والا و بانی شغیب دی تیمانانو جنکو سے انصاب نکاو کد نکاح بانی بے واقصد آئی حق بین نا ادا کاو نا اللہ و دی تیمانانو جنکو سر انصاب کوئی مخیات کی سوئے چھے دی اعتمان دا مال خیال وساتی او سوئے دی اعتمانان دا نفسون خیال وساتی کہ یتیم و جنی و پنکای واخلی داری حق بیدا کوا و این خیف دنگ جا تاثیری اللہ تو جن ساب بنا کئی پیل یتام بارا اعتمانان و جنکو کی نفان کی و نکاو کئی مال اعصر طواب لکم چی خلقی تاثیر زنان ونا دی زبان سوال لے چو وین خیفت من لا تخشد فی الیتامه دا شر دے پند کی ہو دا جزا را نو دا جزا و دا شر میں کی خو مناسبت پکاری و دلتا مناسبت نشتا لکن اللہوی کرتا یہ ریگی چلی تیماناو سا انساب نشی کولی نو نکاو کئی دا دو زانا و سا دا دری و سلور و سا دری سو مقصد دی ظاہرا سا نشتا ربط و مناسبت نشتا ما بین دا شاہ کی دا شرط و جزا کی دا دینا جواب داری چې دلته مینن نسانه مراد اغه زنانه دي چې هغه یتیمه نه وي. دا آیات مقصد داري چې د یتیمې جنۍ سره نکاح وکړي او د هغه سره انصاف نه شي کولی، نو بیا د یتیمې سره نکاح مه کوه، بلکې د نورو زنانو سره نکاح وکړه چې هغه یتیمانه نه وي. ځکه عربو کې دا ظلم به کېده چې یتیمه جنۍ به ښایسته به مالدار او نکاح به ورسره کوله، خدای حق به نه ادا کاوه، مهر به پوره نه ورکاوه، خرچه به خرچې خیر به ور نه ساته. نو دلته من النساء نه مراد هغه زنانه شوه چې غیر دي د چانه د یتیمانان نه. الله وایي که د یتیمې جنۍ سره په نکاح کې انصاف نه شي کولی، نو بیا د یتیمې سره نکاح مه کوه، بلکې د نورو زنانو سره به څه وکړه؟ نکاح وکړه. او چې د نورو زنانو سره نکاح کې، نو دوه نکاحونه هم شي کولی، درې څلورو پورې شي کولی. پوه شوی پی؟ نو وایه نه خېتم تاسو یې الله تقصیدو چې تاسو انصاف ونه کوئ پیل یتام باندې یتیمانانو کې فان کې نکاح وکړئ، مال او سره توا به چې کړی تاسو سره زنانه ونه مسنا و ثلاثه و ربع. مسنا و ثلاثه دې ته اسماء معدوله وایي. اسماء معدوله په دوه خبرو دلالت کوي، یو په عدد باندې او دویم په جمع باندې دلالت کوي. نو څه معنا؟ دوه دوه زنانه په نکاح کې شی جمع کولی، درې درې جمع کولی شي، څلور څلور جمع کولی شي په نکاح کې. فان خېتم تاسو یې الله تعجلو تاسو به انصاف ونه کوي که ډېر نکاحونه وکړي، او ډېر نکاحونو کې بیا عدل نه شي کولی، په خوراس کا جامع کې عدل نه شي کولی. نو په واحدته نکاح وکړې یوې سره، بیا ډېر نکاحونه مه کوه، سره عدل نه شي کولی، نو ډېر نکاحونه دې نه کوي. او ما ملکت یا چې مالکان یا ایمان وکړم ښي لاسونه ستاسې مراد ته نه وینځي دي، نو وینځي څه بیا نکاح وکړه. ذلک عدنا دا ډېره نږدې ده الله تعولو چې تاسو به ظلم نه کوئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. دا دریم حکم ذکر کوي. دریم حکم سره اعطاء المهور، چې د زنانو مهرونه زنانو ته ورکوي. او په دې کې مراد دی په ظلم د جاهلیت باندې. جاهلیت کې به زنانو صدا ظلم کېده چې ښځې ته به مهر نه ورکوه او په زور به ترې اخیسته. نو الله په هغې باندې رد کوي چې زنانو مهرونه زنانو ته ورکوي. وآتوا النساء کدا فقهي مسائل هم دي. خو په دې کې د جاهلیت د رواجونو او د رسمونو ردونه هم دي، لکه سورة بقره کې همداسې فقهي مسائل وو، خو په هغې کې د ظلمونو رد هم و. نو دې سورة النساء کې هم دغه ظلمونو رد دی چې کوم د زنانو سره ظلمونه کېدل، یتیمانو سره به ظلمونه کېدل، د مال کې په نفس کې، د هغې بیان مخکې وشو. د زنانو سره به ظلم کېده، نو دې آیت کې د هغې بیان کوي چې زنانو مهر هغې ته ورکوي. وآتوا النساء ورکوي زنانو ته صدقاتهن مهرونه دي، او نه له خوشحالۍ باندې. فإن تبنا کفري زان لکم تاسو عن شیئا یو شی منه دې مهر نه نفسا په خوشۍ سره. فکلوه نخرۍ دې لره هنیا مبارک دې شي داستا، او مریا خوش هضمه. که زنانه په خپل خوښه ته یو شی پرېږدي د مهر نه، مثلا درې لکه روپۍ مهر وي، په هغه کې ته یو لاکھ روپۍ پرېږدي، نو هغه ستا دپاره صحیح حلال شي. فکلوه خورۍ دې له هنیا مبارک دې شي داستا، او مریا خوش هضمه. ولا تؤذوا سفا اموالکم التي جعل الله لکم قیاما. دا سلورم حکم ذکر کوي. سلورم حکم سره حفظ اموال الیتاما، چې الله د یتیمانو د مالونو حفاظت وکړي. او دې کې مراد دی په ظلم د جاهلیت باندې، چې جاهلیت په زمانه کې به د یتیمانو سره انصاف نه کېده. ولا تؤذوا السفهاء کوئی بیوقوفانو ته اموالکم التي مان نستا سیوا چې ګرځولی الله ستا دپاره اموالکم. د مال نسبت دی ته وکړو، اشاره ده چې د خپل مال په شانتې وګڼه، د یتیم مال پردی مه ګڼه، بلکې څنګه چې د خپل مال خیال ساتي، داسې د یتیم د مال هم خیال وساته. نو ځکه اموالکم وایي، التي اجعل الله لكم شغلا الله صاد فار قياما سبب د جون تیرولو دا مال دا سبب د جون تیرولی دی جی خلق جون تیری نو دیوین مال بس شنره و سره په حلال طریقه وادی کلا د جون تیرولی و ذریعہ دا مال قیام سبب د جون تیرولو ورزقوم رزق ورکی فیها رزق ورکی فیها په دی مالونه کې باندې کې رزق ورکی سمانه یعنی مقصد دارے پدی مال کی ولا گٹھ او تجارت وکا دا گٹھ نہ پدی یتیم با نسو کا خرچہ وکا دا سنوی چ ورزقهم منها منها نوی ولی ک منها وین منها نہ بی دا معلومی چ در سلمان نہ پی خرچہ وکا او د پیھا مقصد دارے چ دی گٹھ نہ پی خرچہ وکا تک مسند یتیم 3 لاکھ روپے ساس دسری نو ک منها ی ویلو نو مال د 3 لاکھ نہ پی خرچہ وکا او چ پیھا شو د دې لاکه باندې کاروبار وکړ چې کومه ګټه وکړم دا ګټه د یتیم باندې څه وکړه خرچه وکړه چې هغه رسول مالی محفوظ پاتې شي رسول مالی خراب نشي 3 لک روپۍ خرچه به د ګټې نه وکړه واکسوم جامه ورکوي وقول ویلهم دیو تا قولا معروفا ویناخه ویناخه سره ته به یتیم ته وایي چې دا ستا مال دی چې کله بلوغ ته ورسېږي دا به درکومه حکم ذکر نمور کوئی بلکہ دا مال نو خیال دوبان ابتلا وکئی امتحان پہ وکئی دا معامل و تربیت ور کئی چې مال برباد نہ کی یتیم د سرے یا انا پویرے نو اغلا تربیت ورکا دیر پاس چندہ کی خپل مال برباد نکی تربیت سنگرے تربیت دار شکر لگ مال ورکے دا کاروبار یا دا سودا دا خستو دا پارا او معلومات سکے چی دا سودا صحیح ریٹ اخری کنا پا غلط ریٹ اخری نیوہ طریقہ دارا یا مثلا ولی دا آئی پا مکی اخسل خود سول کئی دیر پاس چندہ تجربہ وشی دیر اخسل خود سول وینی و تجربہ وشی نو پا دی طریقہ پا غیبان ابتلا وکی یعنی تربیت ورکی وقتلو لیتام امتحان وکی پا ایتیمانانو سمانا اغیل تربیت ورکی حتی تا دی پا دا بلغن نکا اکلا چه ورسی گی زوانی تا پا این آنا سنکتا سمالون کم من هم دادی و نارشتن پویا فات پا ورکی ایلی هم دیو تا اموالم دادی و مالون بلوغ تا ورسی گی نو بیولو مال ورکا ولا تاكلوها مخريدا دائما اسرافا فزيدي باني وبدارا فجلتي باني اي يكبروا لدي نشدي بلويشي ان مقصد داري اتلا مال خري واش نشي غشت شي به برنا غاري نشي غما شمي اتلا مال خط ملاش مكوا ومن كان غنيا وسوشي بحاجه فل يستعفف زان وساتي المال ليتيمنا ومن كان فقيرا وسوشي محتاجا نو فریا کن دے دی خوری داغینا بالمعروف خطری قوانی یا بالمعروف رواج مطابق ومن کان فقیر سمانی وسلی محتاج دے دیتیم پا مال کی کسب کئی نو خپل مزوری تیخری فریا کن بالمعروف سمان خپل مزوری تیخری لکا مسن دی یتیم پٹے رسلے اگا پٹے اولا کری اگا زمی دارو خزمت کیا نو یتیم لخپل دانی جدا کا او تخپل د اجاره چې کوم حق دی کیږي نواتی واخله بل یکل المعروف دا معنا ومن کان فقیرا یسره محتاج دی او د یتیم په مال کې کاروبار کوي تصرف پیږي گئی نو بل یکل المعروف دا مخصوص خپل مناسب مزوری دغه اخری فائدہ تپاتم کا شور کې له دې تیمانان ته مالو مان له دیو پاشرو گواهانو نشاله په دیو باندې دو کسان به گواهان کې د یتیم روپۍ د سری ګدري لکه روپۍ دي نو چې دا یتیم ته والکه نو ګواهان به ونیسي اسې نه شار له بیت لانجه جوړان شي هغه د باندې به په دروغ دعوه ونه کی وکفا بالله حسیبا پورا د الله حساب کو انکه ان یتیم نغلا مکوا ولیک یتیم نغلا وکي نو الله به سبه حساب کتاب کوي لرجال نصیب من ما ترک الوالدان دا پنځم حکم دی پنځم حکم څه دی الصبر على الفرائض المنصوصه صبر کولی پایسو باندې چلا مقرر کړي په میراث کې د آس چایسا معلومه ده نلای په خپل حسابانی صبر وکړه بل چې ایسې ته تمه کیږه ما او دې کې مراد د ظلم د جاهلیت جاهلیت کې به دا ظلم کېده چې چا به جنگ نشو کولی نو هغې ته به یې میراث نه ورکاو لکه ځانه له به یې میراث نه ورکاو ماشومان له به یې میراث نه ورکاو بوډاګان له به یې میراث نه ورکاو معذوره خلکو له به یې میراث نه ورکاو نو الله وشي دې ټولو میراث کې حصه شته که ماشوم وي زنانه وي بوډا وي معذوره وي د دې ټولو په میراث کې حصه شته ستا په میراث کې خپله حصه ده نو په خپله حصه صبر وکړه د ماشوم یا د زنانه یا د بوډا یا د معذوره حصې ته مه تمه کیږه لرجال نارینهونه نصیبونه برخه ده مما دغه سنه ترکل والدان چې پرېښي مور او پلار ول اقربون او خپلوانو وللنساء زنانهونه نصیبونه برخه ده مما دغه سنه ترکل والدان چې پرېښي مور او پلار ول اقربون او خپلوانو مما دغه سنه قل منه چې کمې دین او کثر او کړی دي څه معنه دغه نه میراث کې لږ مال پات شوی کړیر خدای وکړي د وارثه او خپله حصه ده لکه مثال مړی اوس نور هیڅ نه یوه برګه ترې پاتې شوه نو د یوه برګه کې هم د وارثه او حصه شته دی یا مثلا لاټین کې ډیوه کې تیل پاتې شو بل یو معمولي شی پاتې شو نو دې کې دا وارثه او حصه ده هغې له ته خپله حصه ورکړه نصفیه باندې سره مفروضه مقرر شوی الله مقرر کړی دې لپاره چې بیت لانجې نه جوړیږي که چېرې الله دا حصې نه وی مقرر کړی نو بیا به لانجې جوړېدلې یو به زما د میراث کې دومره حق کېږي بل زما دومره حق کېږي نو الله د هر چا حصه معلومه کړه چې بیا لانجې او جنګونه نه جوړیږي وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى دا لږ مشکل دی دیات کې دوه درې توجیهات دي یوه توجیه دا ده چې دات منسوخ دی په آیت د میراث باندې ځکه دیات کې الله و چې کله حاضر شي تقسیم د خپلوان یتیمانان مسکینان نو فرزقو منه رزق ورکوي د دینا نو ګورې خپلوان امرال یو مړی وشو د هغې نه مال پاتې شي او خپلوان رال نو خپلوانو ته یتیمانانو مسکینانو ته دینا رزق ورکوي نو دا بیا منسوخ دی په آیت د میراث باندې ولې ځکه د میراث په آیتونو کې د هر چا حصه معلومه ده نو د رشته دارو پاره بیا څه نشته د دې نه رزق ورکول نشته خپله حصه به اخلي وروسته د حصو تفصیل نه روان دی نو یوه توجیه دغه شی اصل منسوخ دی په آیت د میراث باندې دویمه توجیه داره دا حکم استحبابی دی مستحب طریقه داره چې کله مړی وشي او رشته دار راشي دارنګه یتیمانان مسکینان راشي نو فرزقوهم منه د هغې نه لږ رزق ورکوي چې دا حکم څه دی استحبابي دی خدا توجیه مناسب نه ده ولې ځکه دې باندې خو وروسته زجر دی ول یخشى الذین لو ترکوه او استحبابي امور باندې زجر نه وي دریمه توجیه په آیات کې افسانی رحمه الله ده هغه و چې دلته مراد د یتامان او مساکین نه مراد هغه ورثه دي چې هغه څه دي د یتیمانان یا مسکینان دي نو آیات وایي څه نه دی منسوخ نه دی د اولو القربا نه مراد ورثه دي او د یتاما او مساکین نه مراد دغه ورثه دي خدا عطف لی ترحم دی چې دا ونه وی چې یتیم او مسکین نه پوهېږي معمولي شی ورکوم الله وینه دای په حال رحم بیا وکړه نو مطلب دا یاد داسې بیانوي وإذا حضر القسمة او کله چې حاضر شي تقسیم د میراث ته اولو القربا خپلوان که خپلوان چې هغه ورثه وکړي والیتام او یتیمانان او مسکینان یتیمان او مسکین خواه یتیمان او مسکینان چا په رشته دارو کې راځي فرزقهم رزق ورکوي منه د دینه د سن نه هغې ته لږه خرچه ورکړه دې میراث نه هغه مجبوره دی نو د مجبورۍ د وجې نه د سن نه هغې لږه خرچه ورکړه وقولو ویه وی لهم دیو ته قولا معروفا وینا ښه وینا دا ده چې هغه ته ووایه چې نوره حصه به وروسته درکړو خو پیله ستا مجبوري ده دا لږه خرچه ته پیلحال واخله مثلا اغل دودری زی روپی تیر سر آور کی چی خپل زورت پی روان کی آنو رئیسه بی روست آور کی نو برحال دری ما توجیه داشوا چی آسن ده منسوخ نده دو اول القربان مراد اغل اشتداد دی چی غصی ورسی او یتاما و مساکین مراد اغل چی غب ورسو کی رازی خدای جداولی جی کرکلا دو اول القربان جداولی جی کرکلا دا عطب لی ترحم ده چدا اونوی چر د یتیم و مسکین نه پویږي ماموری شور کوم نه دا بنوي بلکې دی فاض رحم وکا او پر جوقوه منه مقصد دار د سن او لګ خرچه ورکا د کمیشن د مړنی روپۍ په دې شوې دي 2,00,000 روپۍ دا یو مجبور کسرانه رشتہ دارو کی زر د سن نه هلا 100 روپۍ ورکا او وقول لهم قول المعروفه تخو انا وکا شنو رئی سب روسته درکو خو په لاله ته مجبورې دا ته سر نه واخله نور یې صبر وروسته درکو پوه شوی آیات کې اوله توجه سوه چې دا آیات منسوخ دی په آیات د میراث باندې ځکه دا هر چا چې په آیات کې معلومې شوې دي دویمه توجه سره خو دا توجه موږ ویل کمزوری ده ځکه دې باندې خو وروسته زجر دی او په استحبابي امور باندې زجر نه ورکوي دریم توجیه منحسنی رحمه الله او شیا سن دی منسوخ نه دی اول القربان مراد هغه دی چې هغه ورسه یتامه مساکین نه مراد ورسه دی خدا جدای ولی اول القربان ذکر کړه دی طاعت ترهم وی پوه شوی او پر زقوه منه مقصد څه شو د سر نه دی لګه خرچه ورکای او وقول لهم قول معروف څه مقصد شو والی اخشل الذين ودیری آکسان لو ترکو ودیری گی دا ظلم کون آکسان لو ترکو کچر دی پریری من خلپی امروس دینا ذریتا ضعافا اولاد کم زوری خافو دیری گی علیهم پاغیبانی سمانا اللہ وی کتا تا اتیمانان و مسکنان پایدشین پایب حاد رحم وکا لکا مشال سال استا بچی دغرنگی چا تا پادشی او تا پاغیی دی شوک شا ظلم نکی نو دخپل بچی غم دا سی نو دغرنگی دا بل دا بچیم خیال و ساتا فلیت تقل ناولی لاللان ودوی بینا سما ان اللذین یا کن نموال الیتاما پا دیکی زجر و تخویب ورکی او خلکو دا چلی تیمانان و مالا پناروات دی قوخری دلتم زجر دی مسلمانانو تا روس تسوال لسم کی بے زجر دیا مسلمانانو تا ومن یعص اللہ ورسول وتعد حدودہ یدخلہ نارا آتم زجر دے بے روس تو درشم آیت کی بے زجر رکی مسلمانانو تا ومن یفعل ذالک عدوانا وظلما پسو پا نسلہ نارا درے اتونے دی پر دریو کی زجر دے مومنان تو دریو کی اللہ پر شرگی چی غصر نارا دے دلتا با انما یاکل نفی بطونهم نارن سوالسم کم و یدخلہ نارن او درشم کم دا سوئی چی پساو پا نسلیه نارن نو دا نارن پر دری وارو کی شریک دے او دا آیان ندام بالو مشوا چی دی تیمانان بالن خوڑل دا کبیره گنارا حدیث کم متا اجتنبو سب المبقات نبی علیہ السلام وی زانو ساتی دقا او گناہون نچگا انسان تباکی او گناہون کی او سرادی و اکل و مالی دیتیم دیتیم مال خوڑل دیتیمانان مال خوڑل دا کبیرہ گناہ دا دیزے بانی مپسرین رو یہ واقع نقل کری معارف القرآن کی مرہ نقل کری چونے سرے وادی و مسلمان بیمار پرسی لیتلے ہو لکھ سار دا مریض خواتا ناسو دی منس کے او مریض اپاد شو چې مریض کله اوپاس شو نو یو ډیوه لګېدلې وه بیا نې مغه ډیوه مړه کړله او بیا یې په سیور نیوې لاړ شي نور تیل لاړی د هغې نه رڼا وکړه دا کار غالم ولې وکړو هغه چې د اوسه په دې ډیوه کې چې را کوم تیل و دا د ورسه و تیل دي مخکې خو د دې مړی و جیسې ژوندی و دته ډیوه لګېدلې وه ځکه را تیل نه ده و خو چې دی مړ شو نو په دې کې د ورسه و حق راغلی یعنې دومره احتیاط یې وکړو مقصد دار ایک معمولی او شیع پادشی میراث کی لکل غڑیوہ کی تیل دار دیر معمولی شیع ہو فعالیم دارا نور استفادہ نکولا پاغ جی بانے گاڑی وہ ملک بے پہ شیور نے نور تیرے رہو گفتل داغی نے جانتا رنا وکلا نو کو دی عمر نه معمولی شی پاد شین پاکین دو ور سو حقی په کار دار چای کی ظلم نه کلیش نو ان الذین یقین ناسان جخری مان نه ایمان ان په ظلم بان یقین خودی په خپل گیړو کې ول نرا واسیاستو در شی بن نو زین سایرن گرم ورته یو سی کوم الله فی اولادکم لذکر مثل حج الانسین پر یاد کی شپغم حکم ذکر کای شپاڑ سو احکام گول بیانی کی پنجا احکام ذکر شو لاش پگم حکم دے شپاگم حکم سر تقسیم الاموال بالقانون الشرعی شمان دے شریعت مطابق تقسیم کئی لکمڑے اوشی لاغین ورثہ پادشی نو دے ورثہ کی دے ارچا ایسا معلوم دا دے پلار خپل ایسا دے مور خپل ایسا دے اولاد خپل ایسا دے خوین دے ورونو دے ارچا ایسا معلوم دی نو آر چا تا خپل ایسا ور کئی یو دا مسئلہ دا دویم پدے کی تفصیل لمخ کی جمال لے مخ کی آت کی جمالو چی لر رجال نصیب مما ترکر والدان ولن نساء نصیب مما ترکر والدان او آیت کی جمالو نو دل دا تفصیل لاغ جمال کئی درین پدے کی رد دے پا ظلم دو جاہلیت باری جاہلیت کی دا ظلم نو چی میراث پر ٹھول نارینہ والا ورکاو زانہ والا میراث کی سنہ ورکاو والا نو دل تا اللہ وی چی پر میراث کی سنگ دی نارینہ وی سرہ نو دانگی زانہ ان پر گئی سشتہ لے نو زانہ ویلی میراث نا محرومہ کولے لکنن سا مغزور جاہلیت دے چی زانہ دی میراث شن نا محرومہ کولے شی زانہ والا میراث کی سنہ حلق نا ورکی داوال جاہلیت ظلمو دیو این حال از مکہ شغی کی زانہ و حق و نقل ہے شدہ غزمکن اسی پارم بیسی حرام ہے اکدا غصبی زمک ہے لائی کرن ریبن دا طول حرامی ہے تکا غصبی زمک ہے زانہ و حق کی سنورم پدے کے دے دعایتون کے دول سورتون دے میراث ذکر کئی دول سورتون دے میراث بیانی دیکھ پنځم په دې آیات کې شپږ مسالې د میراث او ولادت دي او درې د اولاد د میراث دي درې د مور او پلار د میراث دي نو بهرحال دا شپږ مسالې دي د میراث درې د اولاد او درې د مور او پلار دا شپږ مسائل او شپږ صورتونه د آیات کې ذکر کیږي اول صورت سره لذکر مثل حج الانسین دا اول صورت دے چی امڑے وشی دمڑی پا اولاد کی الکان و جنکی دواڑی نو طریقہ دارا چی الک لبا دوائی سی او جنی لبا یوائی سی لکا پتے پا آتیشی نو پتی کی دوا دارای دا الک دی او یوا دارای بلا جنی لکا لذکر مثل حج الانسین دا نارنی سر دیر دا دا زانر دا کم دا ولی لکا نارنی نو بانی بوج دیری نارینه د کور غم مسئله کور خرچه په نارینه بانی پای بانی بوج دیر دی نو دیو شو بانی دا وی سم په میراث کې دیر ده یو صورت دغه دی دویم صورت رو سری کر کوي چې پاین کن نه نسان په قص نه تینی په لهون نه سره سما ترک دریم صورت داره چې د مړي په اولاد کې صرف جنکی او دا جنکی سری دوه دی یا دوه د بره دی نو دیل دریم ایسرا کچار تا جنکی دون زیادی ونو بیول سری دو سول سا دو دریمی دی دیو دا پارا باقی بانور تقسیمی دا خفل ایسو مطابق نو یو سی کم اللہ حسید گیتا صلی اللہ فی اولادی کم بارد اولاد ستاسو کے لیزا کریمی سوها جنون سین داوت سولت شو نر نلفشان نیسی در دو زنان او بعدی یو مره او شو داغین لکان و جنکی پادشی نو طریقه سنگا شو علک لدویسی و جنی لبا یو ایسایی یو صورت دوش دویم صورت پا این کنن نیسان پا قسنتینی فلهن ناثر و ساما ترک دویم صورت داری چه مره او شی داغی په اولاد کې الکان او جنکۍ دواړه نه صرف جنکۍ او جنکۍ دوه یا دوه نسې ډېری نو به دوی شه د میراث دا د جنکو له شوي او یوه یې سه هغه به نور ورثه تقسیم کړي د خپلو ایسو مطابق پوه شوی بي نو فاین کن نه کوي دغه اولاد نسان جنکۍ په خوسنتیانې د پاسه د دوه نه فوق لفظ زائد دی دوه یا دوه نه زیاتې فلهن نو دې جنکو لره ثلثا دوه درې میلیما دغه مال ترکه چې د پرېښی نو دوه یې شي لکه مثال درې لکه روپۍ دي درې لکه روپو کې دوه لکه د جنکو شو د یو لاک به بې نور ورثه د خپلو ایسو مطابق تقسیم کړي وإن كانت واحدة فلها النصف دا دریم صورت دی دریم صورت څنګه شو مثال مړی وو شلای په اولاد کې الکان نه جنې او جنې صرف یوې نو به نیم مال دی لور شو او باقی نیم ابا نور ورثه د خپلې شو مطابق تقسیم کی دا کمړی وو شې درې لک روپۍ ته پاتې شو یو لوري یو نیم لک دی لور شو باقی یو نیم لک به نور ورثه د خپلې شو مطابق تقسیم کی ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد دا سوم سورة شو سلورم سورة دي سيقول دا مخ كي دري سورة ندي خدا الله سر والدين أم جون دي مخ كي سورة ندي خدا وشي الله شتا والدين وسا ني وشي والدين وسا نو بيتري قصر مور و پلال لرا شفاقم ويسارا او باقی را به نور تقسیمه ای نوالی ابوی دمور و پلار در پارا لکل واحد من هما در هر واحد در پارا در ار یو در پارا دیر دورن آسود تو شفاگم ای سرا مم مادا من نترکا چری مری پدی خی شفاگم ای سرا لکه دری لاکو که شفاگم ای سرا سو جوریگی پنزو زرا پنزو زرا در پلار و پنزو سی دمور شوری سو پاتې شو دوه لکه ابا نور ورثه د خپلو ایسو مطابق تقسیم کړي ان کان له ولد نو که و د ده پاره اولاد فاین لم یکن له ولد نو ورثه ابواهو فلأمه و ثلث دا پنځم صورت دی چې الله وایي که یو مړی وشي اولاد یې نه وي او مور او پلار ترې پاتې شي نو دې صورت کې د مور څومره حصه شوه دریم ایسه شو او باقی دوی سی دا د پلار شوری پوه شوی پی لکه پا دری لاکو کی سلسو جوریگی سلس دا یو لاک جوریگی دا د مور شوری او باقی حصه دو لاک دا چا شوری دا پلار شوری فا این لم یکن لهو ولد اون کنی دی ملی لاولاد اولاد یې نه وي خویندې ورونه هم نه وي وورثهو ابواهو میراث وي چې دنه مور او پلار د ده مور او پلار یې صرف ژوندي نو فلأمه و ثلث مور له درېیم حصه شوه او دوه حصې د چا شولې د پلار شولې دا څوم صورت شو پنځم صورت دې پوه شوی که نه فاین کان له اخوة فلأمه و ثلث دا شپږم صورت دی چې د مړي اولاد نه وي او خو خویندې ورونه یې د مړي او والدین یې هم ژوندي نو د مور دپاره شپږمه حصه شوه پوه شوی پي د خویندو او ورونو د وجې نه د مور حصه د درېمې نه شپږمې ته نقل شوه دې پاره پوه شوی مخکې د مور دپاره درېمه حصه اوس د مور دپاره څومه شوه شپږمه شوه دا ولې ځکه د مړي خویندې ورونه شته نو د مور حصه د درېمې نه شپږمې ته نقل شوه لکه مخکې ورته په درې لاکو کې یو لاک وي د مور دپاره اوس ورته په درې لاکو کې څو شولې پنځوس زره شوې او باقي پنځه حصې دا د چا شوې د پلار شولې نو ګوره دې خویندې ورونه د مور حصه یې کمه کړه او د پلار دا حصه کړه زیاته یې کړه پوه شوې د پلار حصه دا زیاته که په درې لاکو کې دوه نیم لکه اوس د پلار شوې مخکې د پلار شوې دوه لاکه وي پوه شوې فاین کان له اخوانکو در پاره خویندې ورونه دیمړي د پاره پرې امه سره سمور لښ وګمای سره من بعد وصیت رسل وسینا یوسی بها ادین داو سجی کر کو اول با وصیت او دینی دا دین وصیت بانے مخ کرے خود دلتے وصیت مخ کو اہتمام دو وجنا تک اکثر خلق دو وصیت خیال نہ سادی نو گوری چ مڑے وشی دا غا مال پا دیشی نو پا مال کی فاول دا غا دا کپن دا پن غم دے چی دا غا دا کپن تا چیز دا وکلیشی دویم نمبر چی دا ملی کم قرضون یا بخلاص کلیشی او دریم نمبر چی ملی کم مصیتون نکیر یا غا با ناپیز کلیشی وصیت دا دریم اسی پوری کولی چی زیاد نشی کولی او دا غینا چی روش تا کم مال پا شی نو پا آکی بے میراث جاری کی گی بے با تقسیمی کی خوشوی دادا کوئی من بعد وصیت یوسی بها او دین دادا کی دو شی نجی کرل وصیت او دین پا دی وصیت او دین کی دین مخ کرد وصیت نا خود دلتے وصیت را مخ کرد زکا اکثر خالا دی وصیت خیال دیر نسا دی نو دی احتمام دو اجنی را مخ کرد نو چی مر اوشو ناول حق سر داغا پا مال کی داغا دا کپن تا چی غم با اکلیش او دویم نمبر بیسر پا دی مر چی کم قرزون ایدا بخلاص کلیشی دریم نمبر کې مړی کوم وصیتونه کړي دا منافس کړي شي سلورم چې دی دین او وصیت نه روسته کوم مال پاتې شو یا د کفن نه مثلا نو هغه به ورثه مې کسی کې تقسیم به کی آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا دا اوس پیدا ذکر کوي دې خبرې چې ګوره دا ایسی الله په خپل مقرره کړي تاسو دې اختیار پرې نه خود اللہ و جمعی مال با داشت تقسیم ہوئی داشت بے تقسیم ہوئی اللہ مجھتا خودا نہ کری مجھتا دا خبران دا سپالی تاسو پہ سوچ رو کئی دا خبر سوچ مطابق تقسیم کئی دا والی داری وجہ ذکر کئی چھے اللہ وی تا تا را پاتا نہ لگی چھے پا پلاران و زامن کی کم یو تا تا پائدہ دیر رسائی او دا تقسیم خو پہ مقدار دا چاہ بانی دے دا پائدو بانی دے آبا کم پلاران ساسی و ابنا کم و زامن ساسی لا تردن تاسی نپوئی گئی ایم چی کم یو دیونا اقرب اوڑی نیجی لکم تاسا نفان پا پایدہ کی فریض وطن دا مقرطیا طرف دا اللہ نقین لا پاک دے پویو حکمت والا و لکم نصف ما ترکا ازواجو کم لدین روست اتم سورہ ذکر کئی اتم سورہ تسان دے چی کلا دیو سری زانه و پادشی نو دی که دو صورتو نزی کرکی خز و خاون دی او خز و پادشی نو دو صورت دی یو صورت داره این لم یکن لهن نولد یو صورت داشو دویم فا این کان لهن نولد ان پلکم ربعو یعنی مقصد داره که اولادی یی نو دخاون سوم ویسا رسیگی نی ویسا اکا مثال زانه و پادشی خواهند اولادی خواهند دی پادشی اولادی نی نو نیم ایسه ده خواهند شده لکه دره لکه روپه دیو زانه پادشی نو دره لکه یو نیم لک ده خواهند شده پوه شوی پی باقی یو نیم لک و نور ورسه ده خودشو مطابق تقسیمه خدا علا چه کل سنی اولاد نو او که اولادیو نو بیده خواهند شو میسه جوریگی سلورم ایسه لکه دره لکه که سلورم ایسه چکم جوریگی نو هغه به د خاون شي د اولاد د وجې نه ایسه راکام شوله لکه د خاون ایسه نیمه وه د نیمې نه سوت مې ته لاړه څلورمې ته د اولاد د وجې نه دوه صورته دا شو ښه ولکم و تاسو له نصف ما نیم دغه مال دی ترکه چې پرېږي ازواجکم ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن که نه دی بیبیان نه ولدن اولاد فإن كان لهن كيد بيان ولد أولاد فلكم الربع تاسلو لما يسلا من بعد أسنا ترقنا شفريدا بيباني من بعد وسوية رسل وسيرنا يوسوين بها چه وسيرت كا إلا زانا فديباني أو دين دا جملة بيجي كرلا تاكيد دفارا چه أول بد زانا باني قد جواب خلاص كيشي وسيرت بنا پس كيشي بيا مال تقسيم شي ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن دا نور دو صورتونه ذکر کای دا د مخک دو صورتونه عکس دی مخک صورتونه څنګه چې زنانه او پاتشي خاوند نه پاتشي او دې صورت کې خاون سشي و پاس یو ځانت پادشي نو دې کې دو صورت دی یا به اولاد یا به نه کا اولاد نه نو د ځانو سمې سره سیږي سلوره مېسر و شوي بي او کا اولاد یو د ځانو سمې سره سیږي اته مېسر نو لهن ربو دې ځانو لره ځانو لهن غائب زمیر ذکر کو مخی لکم لکم نہ مخاطب ضمیرو اودل تے غائب ضمیر ذکر کو دیکھا زانو کی خدا رچا کہ صحیح سطر او پردائی نہ دیو یہ ضمیر نہ مخاطب ذکر نہ کو وہ لہن نہ ربو دے زانو لسلورم سلا نہ زان زانا پیو سورت کی روبا شوا سلورم ابو سورت کی سوشو سمن پنجما خوبے زانہ کہ یو کدوئی کدری کو سلوری نمدا سیرا کہ دو دری یا سلوری نو آبا فلم میں بین کہ بدا غروبا یا سمن تقسیم ای یہ پوہ شوئی کہنا وَلَهُنَّ رُبُودِ زَعْنَوْ لَسُلُورَمْ اَيْسَرَ مِمَّا لَا سَنَا تَرَكْتُمْ اِجْتَاسُ اِفْرِدَئِ کَنَئِ تَاسُ اَوْلَاد فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُنْ قِسَاسُ فَارَ اَوْلَاد فَلَهُنَّ سُمَنُو دِ بِي بِيَانْ لَرَاتَمْ اَيْسَرَ مِمَّا لَا سَنَا تَرَكْتُمْ اِجْتَاسُ اِفْرِدَئِ مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِنْ تُسُنَ بِعَوْدَيْن دا جملے بے ذکر کلا لا دریم زل شردی روس بیا وی من بعد وصیت یوسا بیا و دین سلور زل دا جمله راځي دا ولی در تاکید د وجنه دا جمله درې سلور زل رااله د دې لپاره چې اول قرض ادا کول لی به وصیت دی به روس تقسیم د میراث دی او د سلور زینو کې وصیت په دین مخکې کې د اهتمام د وجنه و ان کان رجل یورثو نو گور شپک صورت اما خیات کے بیان شو سلور صورتون دا خج و دا خاون شو صورت شو لس صورت شو طول شپک صورت اما خیات کیو او سلور دا چا شو دا خج و دا خاون شو نو لس صورتون شو و این کان رجون یورسو کلالتن و دو صورتون دا کلالت ذکر کئی نو طول سو صورت شو دول صورت شو پا کلالت کی دو صورتون دی کلالا چاہتا ہوئی کلالا غطا ہوئی چی لاغی زیم نئی و پلاریم نئی یعنی اصول و پروع نئی نو دیکھ اول صورت داری چو این کان در جنکوی یو سڑے چی مراسی و لش کلالتا میراتی ہو او امراتونی از زانوا میراتی زنانوا ولو اخون او در پارا روری او اختون یاو لخوری خور او رو رشتا فکم خور او رو را چیغا اخیاتی زکا دا خوین دورونا بے دری قسمه دی عینی علاتی و اخیاتی عینی چاہتا ہو چی دمور اپلار دوار نی او علاتی اگا چاہتا ہو چی دپلار نی و دمور نی او اخیاتی اگا تا ہو چی دمور نی و دپلار نی وشی عینی علاتی و اخیاتی دا دری قسمه و دلتا کم خوین دورونا ذکر کئی چیغا اخیابی ذکر عینی و علاتی داغی مسئلہ روز سر روان در دی صورت پا آخیر کی آگا کی زان نبی دری صورت جوری گی نو در کلالہ در پارا طول صورتون پینزه بیانی گی دو دلتا بیانی گی و دری در صورت پا آخیر کی بیانی گی و دلتا چی کم صورتون بیانی گی او در کلالہ خوین دورونا این مراتی نا اخیابی خوین دورونا دی چه ده مور نه یو ده پلار نه نهی دی پوه شوی که نه نو این کان نره جوان که چلی و یو سره میراسی و لشو کلالتن میراتی و یا زانه و میراتی و لو خون دلرا رور یا خور لی کم خور او رور اخیاتی فلی کل واحد من هم سلوس نو ده آر یو ده پار بشبگم ایسا ده شبگم ایسا ده خور او شپگم ایسی در چا شولا درور شولا در دوارو ایسی دیجا که سری یو شانی دی تی خبر پوه شوی که نا باقی سلور ایسی و پادیش شپگم رور واقع دی و شپگم خور واری که یو یو یو که دا غی دا بلا بیری نو باقی و بین نور ورسه تقسیم که فا این کانو اکثر من زال خدا لش یو یو بیخا لکه مثال پده دری لکو که سود سو جوریگی پنزو زرا دا دخور یا درور جوریگی باقی پینزوی سی دو نیم لکا دا دو نور ورسو کی داغو دیسو مطابق بتقسیمیگی دی پوه شوی کنه فا این کان و اکثر من ذالک دا دویم صورت دی میراتی دا پارا که بود اغا اخیاتی خوین درونه اکثر زیاد من ذالک کرده یونا دیون زیادی لکه دو دو یادری دی مثلا نو پا هم دی شرکا و شریک دی پی سلوسی پا دری میسا که سمانا بیولا دری میسا را او دری میسا بخپن ما بین که تقسیم که پا دی پوه شوی نو گورا چی یو یو و نو سو دو سولو او که دو دو یاد دونا برای نو بیولا سون باشو سولو دری میسا شو دری میسا با دی تقسیم که سنگ بیا تقسیم ای نو گورا دل تا لیز زکا نمی سو حدو نسین قانون دی زکا نشتا دیده که بده یو شانی به تقسیم بایی مثلا یو الگ دیو جنی ده خور و رور دی کنه نو نیم به یو والی و نیم به بل والی که سلوری مثلا دو الکان و دو رونه دی و دو خوین دیدی نو بیوام ده یو شانی تقسیم کنی آقا قانون بله چی کم مخی تیر شو پا دیده که نرینه و زانه دواله یو شانی شو میراس که پری پوه شوی کنه هم خود میراس قانون دایی چلک لدویسی او جنی لیویسی خود دی کلارا پا صورت که دغا قایده نشتا دل تر دوار ویسی او شانتی را غالی زکاری میسو حاج انسان والا قایده دی زکی نشتا خا من بعد وسیعتین رسل وسیعتنا چی وسیعت کارش فاقیبانی او دین رسل قارزنا غیر مغارین شی نظر رسون که کونو مقادر دی کونو غیر شی نظر رسون که وسیعت که زرر مرسوی وصیت کې ضرر سره ضرر په مختلفو طریقو دی وو طریقې دار سره د شلوس نه په زیات باندې وصیت کوي ګورې دریمې شی په سره وصیت کولای شي خو د دریمې شی د مان نه په زیات بسنه کوي وصیت باندې کوي یو ضرر دار دریم ضرر دار د وارث لپاره وصیت وکي نو د وارث لپاره وصیت نشته او د وارث لپاره وصیت وکي دریم دا چې نیت کې فرق راشي وصیت کوي د دې لپاره چې د ورثه وصیت کمه کی نو بهرحال ضرر پرې دوه درې طریقو دی ښه یو ضرر طریقه سره د ثلث نه په زیات وصیت وکي یا د وارث لپاره وصیت کوي یا وصیت په دې نیت کوي چې د نور ورثه وصیت پیسې کی کمه کی وصیت انده وصیت له طرفه د الله نه الله پوهې دی او صبرناک دی تلک حدود الله دیات کې بشارت دی احکام بیان شو د میراث مسایل ذکر شو نو چې څوک په دې عمل کوي هغې له الله زیری ورکوي چې هغه انسان جنتي دی چې هغه په دې میراث ورکړي د خویندو درونو حق ورکړي د ځانو حق پکې ورکړي دا پولې د الله دي د الله پولې نو کمی زیاتی اب کې نه کوي د الله پول هغه نه ورانې چې مثلا نارینه د میراث ورکوي او ځانه دی نه ورکوي ځکه دا کېم دا د الله پول هغه تا ورانه کړه و من یتو الله چای تا ویداری کړه د الله پیغمبر د الله الله بنه با شی باغونو ته چې به یې ملا در بنګړو دا غینه ولی همیشه به دی په دې کې او دا کامیابی لوی ده و من یعص الله و رسوله استخفیف ذکر کوي چې څوک د میراث تام سه حکم نه مني یا دې کې ځانه کمې زیاته کوي الله ودا سره جهنمی دی خو دې کې اوس خالدن فیها امراله همیشه په جهنم کې همیشه جهنم کې اپادی کېدل هغه چا د پاره دی چې وت انکار وکړي یو خدا دی چې میراث منی خو عمل پې نه کوي نو دې ګناهګار دی دا به د یو وخته پورې جهنم کې او دویم هغه دی چې د میراث حکم د سر نه منی نه نو دا خو بې کافر کېږي همیشه په جهنم کې نو دا خالدن فیها د منکر باره کې دی خاص څوک د دې حکم نه انکار وکړي که انکار ونه کړي نو دې به د یو زمانې پورې جهنم کې مخ کی خالدین پی خالدین صیغه جمع و دیات کی خالدین صیغه چاله نمو پر دی راوړه و ما یاش الا سو شنا فرمانی کی دان الله پیغمبر دان الله وتعد و زیتی و کلی پوری دان الله الله بن نواس اور تام شه بی دی دی اور کی ولو در پر عذاب مهین عذاب دس په کون کی ولاتی اتین الفاش تمن نسائکم بدی کی وم حکم ذکر کای وہ حکم سره حبس المتهمین که یو شاه باندې تهمت ولګي نه الله یو جیل کې اشاره کوي واللاتي غزان ياتين الفاحشة شراتو كي بهيتا من نسائكم صاد زانونا فاستشهدوا غواهان النساء عليهن فضيبان أربعة منكم سلور ساسنا هذا مقصد داري چه ده زنا لپارا سلور غواهان پکار دي ذكا أربعة لپزوي او بل سلور بسي ناري نبه ذكا أربعة كي تير آغلي او دا تير تذكير لپار دا اسماء عدادو كي چه تارا شن ده سل پاري تذكير لپاري نو سلور غواهان او سلور لپسي ناري نبه فائن شہیدو کو دے گوائیو کلن پام سکو ہننا بند کئی دے لرا پیل بیوتی کورنکے بند کئی دا بند اول دے رفا دی چاہن در فارا بحتیاتی دا وقتی تیو نشی بدکاری تیو نشی او یادا چا دے بارک دا اللہ بالحکم راشی حتا تا دے پر یتوفا ہنن الموتو چوپات کے دے لمرک او یجال اللہ یا اگری اللہ پاک لہنن دے پارا سبینن لار ولا الله به رولې غلا چې شادي شودای نه داوی د پارسو رجمو او چې غیر شادي شری لغې د پارسل دوریری دا وخت له حکم نو راغله حد جنا نو نازل شوه والله اشاره وکړه چې ای جان الله لهن سبیلا نو انده کې الله دا حکم راولېګه که محسنی شادي شودای نه به رجم دی او که غیر محسن شادي شودای نه به سل دوریری واللذان ياتيانها منكم فاعذوهما مخك خدا او چ زانونو بدکاری وشی و شوی کدا نارینو بنا بدکاری وشی دای حکم سره نو دلتا لا فاعذوهما ضرر تور سوی نو ضرر تفسیر نه کړي چ کم ضرر دی ته دیونه د نومو د مسله کې خلاف دی زنوی د دلیل په اندو حد کم چې زنا د پاره ذکر شوی سو کوئی پتور به وجه لکیږي سوک نور دوا دی دا طریقی بیانی پا بارها دلتے تفصیل ندے کرے دلتا پا آج جو ہما اجمال لدی حکم کی واللدانی وعد بناری نیات یعنی آچراتو کی دے بی آئیتا منکم ساسنا پا آج جو ہما نظرر ورسوی دے دوارو تا فا انتابا کو دے دوار توبا ویسل اخفل عمل اٹی کو فا آردو مخوارو یعن ہما دے دوارو نا خدا ولنے حکمو روس سے بیدار سزا بخام بخا اور قولے کی گی فا سزا پہ حکم کی بیسر اختلاف دے دی مامانو اقوال بکی بیڑیر دی ان اللہ قین لا پاکان رے توابا توبہ قبل ان کے رحیمہ مہربانا انما التوبت علی اللہ للذین یعملون السوا پدیات کی ترغیب اور کئی توبے تھا یقیناً قبل ادن توبہ پانا بندہ کا سان پار چمل کئی بات بے جہالت ان فنا پوئی تھیا بانی جہالت زکوئی چار گناہگار چ گناہ کئی ندا جاہیلی او ثم یتوبون بے توبہ باسی من قریب النزی من قریب النزی سمانا زن کردن نمخ کی توبہ باسی ولی که زن کردن وقت توبہ باسی بے خونہ قبل دیگی درست آیات کے رازی فولا کہ بدا سن یتوب اللہ میرا بانی کہ اللہ پدی بانی وکان اللہ دے اللہ علی من پوی حکیمان دے حکمت والا ولیست توبت للذین یعملون السیئات فلیات کہ وی چھے دو قسم خلق توبہ نقبلیگی یو دا چھے زنکدان پٹین کسلے توبہ اللہ توبہ سنو دا نقبلیگی حتی اذا حضر احدہم الموت چھے مرید زنکدان پوخ کی توبہ باسی دا نقبلیگی او دویم سره نمبر نروس سره توبه باسی وللذین یموتون هم کفار مرشی نمبر نروس توبه نقبلی نسمانا پا جون بانی اللہ تا توبه باسی اکا زنکدن پا وقت کیا نمبر نروس سره توبه نقبلی ولیسی توبه تا نشتی توبه دا پادا کسان چمون نکی بات حتی تردی پر اذا حضر اکل شادیس دیتا مالک نقالوی دینی تو تلانیقین ما تو بویسلا و سونا کسان چمرشی و حال لردی کافرانی اولائی که اللہ اذا سن من تیر کردی لعذاب درد انکے یا ایو اللذین آمنوا لا حل لکم انتا رسول نساء پریات کی اتم حکم ذکر کئی اتم حکم سر عبدی کی رد پو ظلم دو جاہلیت باری چلاوی خجی میراس مگر زوی لکه ستا رور مړ شي او وراندار ته تپاس چې دا خو زما کونډه ده د دې واک او اختیار زما دی نو ګوره د کونډې واک او اختیار ستا نه دی، دا خپل اختیار دی که هغه نکاح کوي او که نه کوي، او نکاح کې چې کوم ځای خوښي هغه کې نکاح کولی شي. نو بهرحال دا یاد حاصل داره چې ځانه میراث نه دی، دا میراث نه ګرځوئ، دا به نه وی چې دا خو زما کونډه ده، دې واک اختیار زما دی که زه په نکاح ورکوم او که نه ورکوم، او زما خوښه ده چې کوم ځای کې زه دا په نکاح ورکوم، که دا پرې راضي یو که نه خو بس زه به یې په نکاح ورکوم. نو دا د جاهلیت طریقه وه، جاهلیت کې دا ظلم د زانه اوسه کېده، ځکه دې صورت کې د زانه ډېر حقونه بیان شوي دي، دا کوم احکام چې بیانېږي. نو دا اکثر داسې وي چې زانه اوسه کې ظلمونه ډېر شوي وو، لکه دا مخکې د میراث مسله ذکر شوه، نو په میراث کې هم د زانه اوسه ډېر ظلم کېده چې میراث کې به زانه له حصه نه ورکوله. دارنګې دیار کې بل ظلم به کوي رد کوي چې دوی به زانه هم میراث ګرځولی او زنا به خپل میراث ګاڼه. نو الله یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو هل انی تاسو چې میراث کې وسی زانا کارن په زور ولا تعزلوهن مو بندوئ دی زانه ولره. په دې کې خطاب کوي خاوندانو ته، خاوندان ته الله چې زانه مه تنګوه په دې مقصد چې مهر ترې واپس واخلئ، ځکه بعض ظالمان دا شی هم کوي، جاهلیت کې دا طریقې بیا ډېرې وي چې زانه بیا سې تنګولی د دې لپاره چې مهر ترې واپس واخلي. نلا ولا تعذلهن ما بند ویدی لرا نتذبو شتا سواخ لای به بعض ما بعض اغه مہر اته تو مننا چور کرم دیتا الا ایاتینا مگ شراتو کی دا زانا الا ایتینا مقصد دار ک زانا بد اخلاق ای او تو سخول او کی د خولی فزیت مار یا مال واخ دا کول شی تک زانا بد اخلاق ای خاون سی وخت نتیریگی او خاوند دی خشی د طلاق ورکی او د طلاق په واسطه د خشی نه سواخري مهر یا مال واخلي نو دا خستل شي الا یاتینا مگر چراتو کی ځان به پاشتین مبین اف بیا ایخ کاربانی بیا ایخ کار د تمر د بد اخلاقی ده واشرهن اجون تیر د زانه وسرا بن معروف په خطر قوانی د زانه بد بنده حق ده چې خجون به وسته لري دا ویسه بد اخلاقی باندې کې کنزل به وته نه کې بیزتی به نه کې فائن کرے تم نکتا سے بد گنے جان اولرا پاسا زلن تک ہوتا سو بد گنے شین یوشی لرا و یا جل اللہ او گز اللہ پا کے خیر دیر یو جانا بس تا بد شی و کہ دے شاو کہ اللہ دیر خیر و گز دیر خیر سرے اللہ تے نیک اولاد در کی و ان را تم تا سو یاد لرا یا سد بال زوجین دے بدل اول دیوی جانا مکان زوجین پزے دے بل زنانا سمانا یو زنانا طلاق و بل سنکا کے نو دغه زانه د کوی الله ډیر مہر ورکړي او ته بیرته نه اخلي مہر ته بیرته نه شي اخستلې و ان را تون تاسو د عدالت لري د بدلول دی وی زانه په ځای بل زانه بدلول سری بدلول نه مراد دوی منی کا کوي وی خسرې نکاح کړي دا یې نور سره بل نکاح کې واته ته عمر کړه می دا هن وی د زانه او تقین توارن ډیر مال نو فلا تاخذ ما يخلي منو د نشان یو شی لره مہر ته بیرته نه شي اخستې اتا خوزون ایتا سو اخلی دیل بوحتانن پا دروغو بانی و اسم مبین پا گناخ کارا بانی دا خو بوحتان دی او گناه دا سمان دا دا گناه دا ظلم خبره دا و که پا تا خوزونهو اللاوی دا حق نشج دا مهر تی واپس و اخلی ولی دکا سبب دا مهر موجود شوه ری شیغا جماع کولی و نزیکت کولی دو وجه بیانی چې مهر تی واپس تا شیخ سیولی ځکه یو دا چې سبب د مهر موجود شوی دی چې هغه سوی نزدیکت دی او جما د زنانه ورسره دویم واخذ نه منکم وعدې د نه اخیستې ده نو د وعدې خلاف هم مه کوه و کیفه تاخذونو څرنګې تاسو اخلی دي میراث سره وقد ابوا او په تعقی سره رسیدل کړي بعض تاسې بعضې نورو ته رسیدل کړي رسیدل نه مراد سی نزدیکت کوروالی کول و اخذنا خصي زامنكم ساسنا ميثاقا غليظا وعدك لك كلك وعدنا خصي وبسباني فدي خبره چې خجون به تیرو نو ګوري د وعده خلاف مکه وعده لري سکلی ونه وعده خلافی او سم کوه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم دا نه هم حکم ذکر کای نام حکم سره د ناسکه مند سنیکا مکه وای جاهلیت کې ودا طریقه وا چې د ناسکه میندې سوی نکاح کوله نو الله د ناسکه مور سه نکاح نه کیږي لکه د خپلې مور سه نکاح نه کیږي نو دانګې ناسکه مور سم نکاح نه کیږي ولا تنكحوا نکاح مکوی مال او سن نکاح چ نکاح سکری ابا کو ساس پلاران من النساء ذانون الا ما قد سلف مگر او چ مخی تیر شیو انه کان پاشتن یقینا داده بهای بهیا کا دیولی زکه نا سکم ورم د خپل مور شان تره د خپل مور سن نکاح کول دا بهای ده کنه ده و مختن غسل نه فی غسکی یب دی والی او سا سبیلا دیر بدل آردا دا یو یاد پوگو حرمت علیکم امہاتکم دی آیت کے لسم حکم ذکر کئی لسم حکم سرے نئے نکاح المحرمات چھر کم زانو سے نکاح حرام ای داغی سے نکاح مکوی اکمی زنانری نو دی آیت کے آٹول ذکر کئی اللہ حرام شیر تاسبان امہاتکم ساسو مین دی د مور سے نکاح حرام ده دا دارنگی نیاگان ام دی نیاگان سے نکاح حرام ده و بناتکم و دنون استاف سرا لور سے نکاح حرام ده پو لور کی نوسیم دا حکم ده چه دنوسو سم نکاح سرا حرام ده و اخواتکم و خویند استاسی خویند دری قسم دی یعنی اللاتی و خیابی دی طول سے نکاح حرام ده و اماتکم و تروریان استاسی دی پلار چکم خوری و خالاتکم ماسیگان استاسو خالات اغیطا منگ ترور گئو چکم دا مور خوری امات چه دا پلار خوری او خالات چه دا مور خوری نو اماتکم و تروریان استاسی و خالاتکم تروریان استاسی یا ماسیگان استاسو و بناتو لخیا وریری وریره دا یا دا وریری لور دا دا غیسم نکان نکی و بناتو لخیا و فرزی خورزر دا فرزی لور دا دا غیسم نکان نکی گی و امهاتکم اللاتی ومن دساسی اغا ارضوانکم شتی درکل تاسا رضای مور سم نکاح حرام را و اخواتکم افساسی خویندی من ارضواتی لتی رو دلونا رضای خور سم نکاح حرام را و امهات نسائکم اغا من دی لبی بیان استاسی دینا مراسل خواقی لخواقی سم نکاح حرام را و ربائبکم اللاتی و پرکتی استاسی اغا پی حجور اکم جساس پر غیگو کیری ساپ پر غیگ کی ساپ پالن اکیرا خدا قید اتفاقی دے احترازی نرے کستا پر غیگ او پالن اکیو کنی اگر سے نکاح حرام را و ربائبو کم اللاتی پر کٹی ساسی آگا پی حجور اکم جساس پر پالن اکیری اساس پر غیگو کیری من نسائی کم اللاتی ساد در زنانا و ساسینا اگر زنانا دخلتم بہن ناشکور والے کلی داغی سرا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا كَنَوِتَ دَخَلْتُمْ بِنَّا شُكُرَ وَلَمْ كَرِ دَي سَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نَشْتَ گُنَاح پتہ سی بانی بے دو پر کٹے سے نکاح کا ولش شکرے جانا سے نکاح او کی داوی سے لوری نو کو دے جانا سے کروا لے کرے داوی سے نکاح حرام مدا کنے بھی حرام نہ دا وحلال ابنائکم بی بیان دے سامن ساسی بی بیان زامن ان کے اندی تی مراد دی دن گور سے نکاح حرام مدا والذین اغزا من اصحابکم جساد شاگان نری استخبل زیره متبنا نه یو متبنای د متبنا د خصه نکاح نه حرامه دکه جاهلیت کی دا طریقه وا شریبه د متبنا د خصره ام نکاح حرامه ګنلا الله وینه دا خصه نکاح حرامه نه ده لکه زید رجل نه د نبی سم متبنا او دا غی بیبی چې وا زینب رجل نه به نبی سم په نکاح خسته وا نو دا من اصحابکم ملی وی د متبنا نه احتراز کای وان تاج موجتا جمع والے کوئی بین الاختین ما بین دو خویندو کی دو خویندی پا نکاح کی را جمع کول دام حرام دی الا ما قد سلم مگر اغا چی مخی تیر شویو جاہلیت کی نکم غلطی شوی خویندہ کی بدا سکار نکے دا الا ما قد سلم دی دو جائے کی ذکر کو یو دا ناسا کمین دو سر او بند جمع بین الاختین سے ذکر کو دکر دوارا ترخیب جاہلیت کی وی جاہلیت کی بیدی سے نکاح کولا دا طریقہ میں کولا نلاو اسلام کی دا نکاح سری حرام ادا جمع بین نقطین حرام دا ناسکا میند سم نکاح دام حرام ادا ان اللہ قینا پاکان لے غفورا بخون کے رحیما رحم کون کے سبحانک اللہم و بحمدک شلو اللہ الہ الا انتا نصفر لکن اکروب لکن اللہ دمون رویش یا اللہ زمان در درس قبول کر یا اللہ زمان در درس قبول کر اللہ من پا قرآن پویا کر یا اللہ من قرآن بند عمل کل توفیق راک یا اللہ من قرآن بند عمل کل توفیق راک یا اللہ سمچی ہوئے سم واور دل پہ عمل کو توفیق رکھ، یا اللہ دنے کا عمل اسی تو بھی توفیق رکھ، اللہ تمام امت فاد رحمک، تمام مسلمان فاد رحمک، اللہ تمام مجاہدین فاد بن رحمک، اللہ ٹول مجاہدین مدد وک، یا اللہ ٹول مجاہدین مدد وک، اللہ مجاہدین اراد و وجود ورک، اللہ مجاہدین اراد و وجود ورک، اللہ کفر ذلیل کا ناکام رسوا و شرمندے کا، یا اللہ تعالیٰ کافران چل اسلام خلاف کمی منصوبے جڑے اللہ تی ناکامی کا، اللہ کفار ٹولی منصوبے شنڈ کا، اللہ ٹولی منصوبے ناکام کا، یا اللہ دغا منصوبے داغی ہلاکت سبب غرضوا، اللہ دغا منصوبے داغی ہلاکت سبب غرضوا، اللہ مدد نیک عمل سے توبہ توفیق راکا، یا اللہ صاد بندگی سے بھی توفیق راک، اللہ دا رجیم قبول کا، یا اللہ دا رجیم قبول کا، اللہ تراوی منزنا درسنا تلاوتنا قبول کا، یا اللہ عبد رجا کی نیک اعمال توفیق راک، اللہ زمن قبول کی، آمین، صلی اللہ تعالی خیر کا مجھے.